Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Geceniz mübarek olsun kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu inşallah imanı bozan ve imanı ortadan kaldıran bir hal olan ve de imanın zıddı olan küfür hakkında olacaktır inşallah. Dersimizde küfrün tanımını ve küfrün çeşitlerini ve inşallah hangi sözlerin küfür olduğunu ve hangi hallerin insanı dinden çıkartar, çıkartıcı sözler olduğunu, yani hangi küfrün dinden çıkartacağı hakkında olacaktır inşallah. Küfrün tanımına gelince kardeşlerim, küfür sözlükte kefara fiilinden türemiş olup sözlükte örtmek ve gizlemek manasına gelmektedir. Şer'an manasına gelince kardeşlerim, imanın zıddı olarak alınmıştır küfür. Çünkü küfür Allah'a ve Resulü aleyhissalatu vesselama iman etmemektir. İster yalanlamak, isterse şübhe ve tereddüt, ister yüz çevirmek, ister kıskançlık ve kibir sebebiyle bile bile reddetmek, isterse risalete uymayı engelleyen bir takım hevalara uymak suretiyle olsun, bu fark etmez. Her ne kadar yalanlayanın küfrü diğerlerine göre daha büyük ise de hüküm böyledir. Küfrün türlerine, çeşitlerine gelince kardeşler, küfür büyük ve küçük olmak üzere, yani büyük küfür ve küçük küfür olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük küfre gelince kişiyi dinden çıkartan büyük küfür olup cehennemde ebediyen kalmayı gerektirir. Kişiyi dinden çıkartan büyük küfür olup cehennemde ebediyen kalmayı gerektirir. Bu da yani büyük küfür de 5 kısma ayrılmaktadır. Birincisi tekzib yani yalanlama küfrüdür. Bu ise kardeşlerim Hakk'a dair gerçeğin hilafına haber vermek yahut da Resul aleyhissalatu vesselamın hak olmayanı getirdiğini iddia etmek demektir. Allah subhanahu ve teala'nın şu buyruğu ona delalet etmektedir kardeşlerim. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْكَافِرِينَ Allah'a karşı yalan uyduran veya kendisine hak gelince onu yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde kalacak yer mi yoktur? İkinci kısım ise kardeşlerin büyük küfrün tasdik ile birlikte reddetme ve büyüklenme küfrüdür. Bu ise kardeşlerim Resul aleyhissalatu vesselamın getirdiğinin Rabbinden gelen bir hak olduğunu kabul etmekle birlikte büyüklenmek, azıp şımarmak ve hak ve hak ehlini küçümsemek sebebi ile hakka tabi olmayı reddeden kimsenin küfrüdür. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَى وَاسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblis dışında derhal hepsi secde ettiler. Hepsi secdeye kapandılar. O reddetti. Yani iblis Adem'e Allah Azze ve Celle ona Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrettiği halde o ne yaptı? Bundan kaçındı, imtina etti, büyüklendi ve kafirlerden oldu buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 34. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim büyük küfrün yani insanı dinden çıkaran büyük küfrün 3. kısmına gelince şüphe ve tereddüt küfrüdür. Bu ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiklerinin doğruluğunda ve onun getirdiklerine tabi olmak hususunda tereddüt göstermek yahut da bunun kesin bir hak olduğu konusunda tereddüde düşmek demektir. Çünkü istenen iman, talep edilen iman, Resulün aleyhissalatu vesselamın Rabbinden getirdiği hakkında onun hiçbir şek ve şüphe bulunmayan bir hak olduğuna kesin olarak yani yakini bir imanla inanmaktır. Aynı şekilde kardeşlerim bunun hak olduğuna dair ağırlıklı bir kanaate sahip olmakla birlikte hak olmaması da mümkündür gibi bir zanna, bir şüpheye. Yani bu hak da olabilir, olmaya da bilir. Doğru da olabilir, olmaya da bilir şeklinde bir şüpheye düşerse bir zanna sahip olması da bu kabildendir, bu manadadır ve küfür olan bir zandır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kardeşlerim. Kehf suresi 35 ve 38. ayeti kerimelerinde. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدًا. Gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağına girdi, bahçesine girdi. Sonra şöyle dedi: bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbime döndürülürsem, şayet Rabbime döndürülsem dahi elbette bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben dedi ki: sen, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı mı inkar ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Buna göre kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın getirdiklerinin doğruluğunda tereddüte düşen, bunda şüphe eden yahut da hakkın bunun dışında olmasını mümkün kabul eden bir kimse şüphe ve zan küfrü türünden küfre düşmüş olur. Evet kardeşlerim, büyük küfrün, yani insanı dinden çıkartan büyük küfrün kısımlarından dördüncüsü ise yüz çevirme küfrüdür. Bu ise kardeşlerim, hakkı önemsemeyerek ve ondan hoşlanmayarak öğrenmemek ve gereğince amel etmemek suretiyle terk etmektir. Bu terk ediş ister sözlü, ister davranış, ister itikadi olsun, ister genel, ister özel olsun hiçbir şekilde fark etmez. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ. Kafir olanlara gelince onlar inzar olundukları, yani uyarıldıkları şeylerden yüz çeviricidirler. Buna göre kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden getirdiklerinden ben ona uymam, onu yapmam ya da benim buna ihtiyacım yoktur demek suretiyle yüz çeviren yahut da hakkı işittiği vakit onu işitmemek için kendisini konuşmaya başlayan ya da parmaklarıyla kulaklarını tıkayan kimse gibi fiiliyle buna karşı çıkan ya da hakkın zikredildiği yerlerden kaçan yahut hakkı işitmekle birlikte kalbini ona iman etmekten başka tarafa döndüren, organlarını gereğince amel etmekten uzak tutan ve bunu haktan hoşlanmadığı için yapan bir kimse haktan yüz çevirmek suretiyle küfreden bir kafir olur kardeşlerim. Evet kardeşler, insanı dinden çıkartan büyük küfrün çeşitlerinden beşincisi ve sonuncusu ise kalbinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini red ve inkar etmekle birlikte zahiren getirdiğine tabi olduğunu göstermektir. Böyle bir kimse bu davranışları ile ona iman ettiğini gösterirken içinden ona kafir olduğunu gizler. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Bu ise onların iman etmelerinden sonra kafir olmalarındandır. Bunun için de kalplerine mühür vuruldu ve bu yüzden onlar anlamazlar. Evet kardeşler, buraya kadar anlattıklarımız büyük küfür olup insanı dinden çıkartan ve cehennemde ebediyen kalmayı gerektiren küfürlerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi iman eden ve küfürden sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Küfrün ikinci çeşidi olan küçük küfre gelince, bu tür küfür kişiyi dinden çıkartmayan küçük küfürdür. Bunlar kitap ve sünnette küfür olarak adlandırılmış ama büyük küfür sınırına ulaşmayan günahlardır. Nimete karşı küfür, yani nimete karşı yapılan nankörlük bu türdendir. Ki Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğundan da kasıt budur kardeşlerim. Bakınız Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمْ Allah şöyle bir kasabayı örnek olarak verir. O kasaba güven ve huzur içindeydi. Rızkı da kendisine her bir yandan bol bol veriliyordu. Fakat o kasaba halkı Allah'ın nimetlerine karşı kafir, yani nankörlük ettiler. Ayet-i kerimede söz konusu olan kasaba Mekke'dir. Mekke'nin ekini, ağacı bulunmayan bir şehir idi. Ama Allah ona rızkı kolaylaştırmış ve her taraftan oraya rızık gelmesini sağlamıştı. Onlardan kendilerini tevhide davet eden, şirki bırakmalarını emreden bir Resul gönderdi kendi içlerinden. Onlarsa onu yalanladılar ve Allah'ın üzerlerindeki nimetlerine kafir oldular. Yani bu nimetlere karşı ne yaptılar? Nankörlük ettiler. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle onlara içinde bulundukları halin zıttını tattırdı. Yani onlara açlık ve korku elbisesini giydirdi. Buna sebep ise onların küfürleri, yani nankörlükleri ve Allah Azze ve Celle'nin üzerlerindeki nimetlerine karşı şükretmeyişleri sebebiyleydi. Yani onlar Mekke ehli, Allah Azze ve Celle'nin onlar üzerine verdiği bu kadar nimet, bu kadar bol rızka rağmen ne yaptılar? Bu nimete nankörlük ettiler. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarda iki haslet vardır ki onlar küfürdür buyuruyor. Neseplere dil uzatmak ve ölen için ardından ağıt yakmak buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim, bu buyruğundaki, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu hadisindeki küfür lafzı da böyledir. Neseplere dil uzatmak, büyüklenerek, diğer insanlardan kendisini üstün görerek, onları küçümseyerek, soylarını küçümsemek demektir. Şüphesiz ki bu, küfrün şubelerinden birisidir ki, küçük küfür olarak adlandırılan cahiliye özelliklerindendir. Ki insanlar cahiliyede birbirlerine karşı neseplerini öne sürerek, işte ben falanca neseptenim, ben falanca soydanım diyerek ne yaparlardı? Birbirlerine karşı övünürlerdi. İşte bu küfrün de dinden çıkartmayan küçük küfür olduğu ne yapılmıştır? Bildirilmiştir. Aynı şekilde ölü için ağıt yakmak, yani yüksek sesle bağırıp çağırmak da sabır göstermemeye ve Allah Azze ve Celle'nin takdirine razı olmamaya bir delildir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle adına, Allah Azze ve Celle'den başkası adına yemin etmek de böyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başkasının adına yemin eden bir kimse küfretmiş ya da şirk koşmuş olur diye buyurmuştur. Fakat yemin eden kişi eğer Allah'ı tazim ettiği gibi adına yemin ettiği başkasına da tazim ediyor, ondan korkuyor ve Allah'tan ümit ettiği gibi ondan da ümit ediyorsa işte bu büyük küfürdendir arkadaşlar. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümana sövmek fasıklık, onunla çarpışmak küfürdür. Buyruğunda geçen Müslümanla çarpışmak fiili de bu kabildendir kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonra biriniz diğerinizin boynunu vuran kafirler olarak gerisin geri dönmeyiniz buyruğundan da maksat kişiyi dinden çıkartan büyük küfür değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Eğer müminlerden iki grup birbirleri ile çarpışırlarsa onların arasını düzeltin. Müminler ancak kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin. Evet kardeşlerim, görüldüğü üzere Allah Teala pek büyük günahlardan birisini işlemelerine rağmen birbirlerine çarpışanlar hakkında iman kardeşliği adını kullanmış bulunmaktadır. Ve burada ayet-i kerimede kardeşlerinizin arasını düzeltin, ıslah edin demekle de bunu açıkça göstermiştir. Ki Allah Azze ve Celle'nin şu ayet-i kerimesi de böyledir. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kisasu fil katla. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazıldı. Allah Azze ve Celle katilin iman ehli kapsamında değerlendirilmesini ortadan kaldırmamış, aksine onu kısası talep etmek hakkına sahip kimsenin kardeşi olarak değerlendirmiş ve şöyle buyurmuştur. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ Fakat kime kardeşi tarafından bir şey affolunursa artık örfe uyarak istesin ve ona güzellikle ödesin. Burada ayeti kerimede geçen kardeşlikten maksat ise hiç şüphesiz ki din kardeşliğidir. Evet kardeşlerim, buraya kadar anlattıklarımızda büyük küfür insanı dinden çıkartan küfür olup insanı ebedi cehenneme girmesine sebep olur. Küçük küfür ise insanı dinden çıkartmayan küfür çeşididir. Evet kardeşlerim, küfür olan bazı söz ve fiillere örnek verecek olursak, küfür olarak değerlendirilen bir takım lafızlar vardır. Bu da bu lafızların bir bakıma Allah ile şeriatı, melekleri ile ve başka esaslar ile bir çeşit alay etmeyi ihtiva ettiklerinden yahut da dinden olduğu kesin olarak bilinen bir hususu inkar anlamını taşıdıklarından ya da Allah'ı yaratmış olduğu varlıklara benzetme anlamına geldiğinden dolayıdır. Aynı şekilde yine aynı sebeplerden ötürü küfür olarak değerlendirilen fiiller de vardır. Biz burada kardeşlerim küfür olan bu tür söz ve fiillere örnekler vereceğiz inşallah. Böylelikle Müslüman bunlardan kendisini korusun ve iman ve tevhidine zarar veren yahut eksilten şeylere karşı imanını ve tevhidini korusun. Şimdi küfür olan bazı lafızlara örnek verecek olursak kardeşlerim, bunlardan bazıları şunlardır. Allah Azze ve Celle'ye, İslam dinine, meleklere ya da onlardan birine sövmek. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya da peygamberlerden birine sövmek. Allah ile melekleriyle yahut rasulleri ile ya da din ile alay edip eğlenmek. Ben Allah'tan korkmuyorum yahut Allah'ı sevmiyorum demek. Bazı insanların kainatın tümünde ya da bir kısmında tasarruf etme imkanları vardır demek. Yahudilik ya da Hristiyanlık İslam dininden hayırlıdır ya da ona eşittir ya da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesinden sonra onlara göre amel etmek caizdir demek. Yine Allah'tan başkasına dua etmek ve o kimseden ancak Allah'ın yapabileceği bir şeyi istemek. Hastaya şifa vermek, gayb olanı geri çevirmek, ihtiyaçları görüp karşılamak gibi. Ve yine kardeşlerim, küfür olan lafızlara örneklerden bir tanesi de zina veya içki helaldir ve buna benzer sözler söylemek yahut da Müslümanların icma ile haram olduklarını kabul ettiği başka bir şey için helaldir demek. Keşke Müslüman olmasaydım yahut ben Yahudiyim ya da Hristiyanım sözlerini kasten ve kendi isteği ile söylemek. İslam'ın öğretileri günümüze uygun değildir sözünü inanarak söylemek. Bunlar kardeşlerim küfür olan lafızlara verilmiş bazı örneklerdir. Ve küfür olan bazı fiillere örneklere gelecek olursak kardeşlerim, Allah-u Teala'dan başkası adına secde etmek. Allah-u Teala'dan başkasına, mesela bir puta ya da salih bir veliye onu tazim etmek gayesiyle kurban kesmek. Kur'an'ın ya da Allah'ın zikrini ihtiva eden şeyleri bilerek ve kasten pis yerlere atmak. Caiz olduğu inancıyla Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hüküm vermek yahut da bunların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmekten daha güzel olduğuna inanmak. Sihir yapmak, öğrenmek ve öğretmek. Mezar ve salih kimselerin kabirlerini tazim etmek gayesiyle tavaf edip etraflarını dolaşmak. Bilerek, kasten ve isteyerek küfür ehlinin şiarlarından olan herhangi bir şeyi, haç ve benzeri dinlerini tazim etmek gayesiyle takmak. Ayin ve benzeri ibadetlerinde küfür ehline kasten, bilerek ve isteyerek katılmak. Fesat çıkarmak kastı ve benzeri kasıtlarla İslam mescitlerini yıkmak. Gönül rızası ile müşriklere mabetler inşa etmek, Yahudilerin havraları ve Hristiyanların kiliseleri gibi. Bunlar da kardeşlerim nedir? Küfür olan fiillere verilmiş bazı örneklerdir. Şimdi büyük küfür ile küçük küfür arasındaki fark nedir diye sorulacak olursa kardeşlerim, büyük küfür kişiyi dinden çıkartır, küçük küfür ise kişiyi dinden çıkartmaz. Büyük küfür bütün iyi amelleri boşa çıkartır, küçük küfür ise bütün amelleri boşa çıkartmaz. Ancak onları eksiltir ve onunla birlikte yapılan ameli boşa çıkartır. Büyük küfür kişinin cehennemde ebediyen kalmasına sebep olur. Küçük küfür ise böyle bir kimse cehenneme girse bile orada ebediyen kalmaz. Allah Azze ve Celle onu affedebileceği gibi, yani Allah Azze ve Celle onu affedebileceği için cehenneme asla girmeyebilir de. Büyük küfür kardeşlerim, böyle bir küfür ile kafir olanın kanı ve malı mübahtır. Küçük küfür işleyen kimsenin kanı ya da malı ise mübah değildir. Ve yine büyük küfür, bu şekilde kafir olan bir kişi, yani büyük küfür işlemek suretiyle kafir olan bir kişi ile müminler arasında katıksız adaveti gerektirir. Küçük küfürde ise böyle bir kimse sahip olduğu iman kadarı ile sevilir ve veli edinilir, dost edinilir. Onda küfürden bulunan kadarı ile de ona buz